499 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 listopada, minęła ósma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zamrożenie cen energii dotyczy jeden z trzech projektów ustaw, które rząd ma złożyć w Sejmie. Finlandia zdecyduje o zamknięciu częściowym lub całkowitym przejść granicznych z Rosją. Synoptycy zapowiadają zimową aurę, deszcz ze śniegiem i śnieg, będzie ślisko. Rzecznik rządu zapowiedział złożenie w Sejmie trzech projektów ustaw, którymi Izba miałaby się zająć jeszcze w tym roku. A Piotr Müller wyjaśnił w radiowej jedynce, że chodzi o wakacje kredytowe, zerowy VAT na żywność oraz zamrożenie cen energii. Projekt wakacji kredytowych, który akurat jest przygotowany przez rząd, jest to projekt ustawowego umocowania jeszcze przez najbliższe pół roku zerowego VAT-u na żywność i trzeci projekt, czyli zamrożenie cen energii elektrycznej, tak aby w styczniu nie doszło do sytuacji drastycznego wzrostu cen energii. To są projekty, którymi chcemy, żeby zajął się Sejm w tym roku jeszcze, po to, aby zabezpieczyć Polaków właśnie przed niebezpieczeństwami związanymi z inflacją w tym obszarze. Piotr Müller dodał, że są to konieczne projekty, które wymagają szybkich działań. Bundeswehr likwiduje bazę pod Zamościem. Personel i trzy jednostki patriotów pełniące służbę w tym regionie będą stopniowo przenoszone z powrotem do Niemiec. Terytorium Polski opuści 1000 żołnierzy niemieckich. To było, jest i będzie jednym z moich największych obowiązków, utrzymać niepodległość Polski i utrzymać granice sojuszu, zapewniał podczas apelu dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał dywizji Maciej Plisz. Niczym nieuzasadniona wojna, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie, pokazała, jak ważne i znaczące jest to zagrożenie dla wschodniej flanki NATO. Chciałbym wyrazić najszczersze podziękowania dla kontyngentu niemieckich wojsk za wspólne starania, by bronić granicy sojuszu i polskiej strefy powietrznej w okolicach pięknego Zamościa. Mogę was zapewnić, że niemieckie systemy Patriot były niezbędne dla obrony. Safe and smooth redeployment. Misja niemieckich wojsk zakończy się pod koniec grudnia. Finlandia ma dziś podjąć decyzję w sprawie funkcjonowania przejść granicznych z Rosją. Od kilku dni rząd w Helsinkach alarmuje, że moskiewski reżim pomaga przedostać się w pobliże fińskiej granicy kilkudziesięcioosobowym grupom migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Finowie już 9 listopada zamknęli granice dla rowerzystów wjeżdżających od strony Rosji. Teraz rozważają całkowite lub częściowe zamknięcie przejść granicznych z Federacją. Premier Finlandii Petteri Orpo przypomniał, że podobna sytuacja na wschodniej granicy miała miejsce w czasie europejskiego kryzysu migracyjnego na przełomie 2015 i 2016 roku. Wówczas dzięki intensywnym kontaktom na linii Helsinki-Moskwa udało się opanować sytuację. Tym razem fiński rząd nie zamierza kontaktować się z Rosją. To, co się dzieje, jest typowe dla władz Rosji. To część ich wojny hybrydowej, stwierdził w niezależnej telewizji Deszcz fiński dziennikarz Esa Miakkinen. Prezydent Finlandii Sauli Niinisto nazwał działania Moskwy odwetem za umowy obronne. Helsinek z Waszyngtonem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Druga część tygodnia ma być chłodniejsza. Synoptycy prognozują opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu już nie tylko dla południowych regionów kraju. Miejscami drogi i chodniki mogą być śliskie, ostrzega Emilia Szewczak z IMGW. Miejscami po opadach deszczu, a także opadach mieszanych deszczu ze śniegiem, przede wszystkim na północnym wschodzie Polski i w rejonach podgórskich, nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie, także kierowcy oraz piesi proszę zachować szczególną ostrożność podczas przemieszczania się, podczas podróżowania, aby nie doszło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W weekend na południu Polski może intensywnie pruszyć śnieg. Słabsze opady wystąpią na północy. Policja przestrzega przed fałszywymi ofertami kwater w górach. Są już pierwsze ofiary oszustów, którzy zmienili swój sposób działania. Nowy proceder polega na pobieraniu zaliczek na poczet wynajmu w nieistniejących obiektach. Ostrożność przy rezerwowaniu miejsc noclegowych, zwłaszcza na czas świąt i Nowego Roku, apeluje Tatrzańska Izba Gospodarcza, mówi wiceprezes Izby Karol Wagner. Wojmy do obiektów bezpośrednio i wstrzymujmy się z przelewem naprawdę jak długo możemy. Nie dajmy się naciągnąć. Niech pan wyśle szybko blika, to jeszcze to miejsce panu przytrzyma. Na to nie dajmy się naciągnąć. Każdy profesjonalny hotelarz jest w stanie tą jedną dobę na realizację przelewu swojemu gościowi dać. Karol Wagner podkreśla, że ofertę zawsze warto zweryfikować na kilku portalach ogłoszeniowych i ze zdjęciami w internecie. Jeżeli obiekt działa legalnie, powinien być zarejestrowany w Urzędzie Miasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przypitał nas chłodny i mglisty poranek. W centralnej części Polski oraz miejscami na północy utrzymują się gęste mgły, które ograniczają widzialność do około 100 metrów. Prosimy na siebie uważać oczywiście w tej sytuacji. Na termometrach maksymalnie dzisiaj od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 9 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać. SUV-y mogą zauważalnie zdrożeć. Francuskie władze przegłosowały nowe prawo, zgodnie z którym każde auto przekraczające obowiązujące normy emisji spalin będzie obłożone podatkiem. Władze Paryża implementują nowe przepisy. Auta są większe, zajmują więcej miejsca na parkingu. W związku z tym właściciele zapłacą więcej, wyższy podatek. Czekamy na Państwa komentarze. 2 2 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Większe auto, wyższa opłata. Taki pomysł na zmniejszenie liczby dużych samochodów mają władze Paryża. A Państwa komentarze? Jestem jak najbardziej za. Nazwałbym to podatkiem od szczytności, ponieważ no te auta no niezbyt ładnie wyglądają, więc ci, którzy mają takie auta, mogliby płacić podatek. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia. będę miał duży samochód, będę płacił duże podatki. No nie jest to prawdą, nie jest to prawdą, to jest jakaś insynuacja. Wystarczy sobie kupić porządnego, ładnego, pięknego elektryka, najlepiej SUV-a za parę baniek i wtedy nie będę płacił podatków, no. Poza tym, jak ktoś ma SUV-a, to go stać, prawda? No, jak już kupił sobie tego SUV-a. Mówi właściciel SUV-a. Kto za to zapłaci i kto na tym zarobi? Czekamy na Państwa komentarze. 10 minut po 8. Rent. No właśnie, duże samochody. Paryski ratusz bije na alarm i poddaje pod referendum dodatkową opłatę parkingową dla większych samochodów. SUV zniknął z Paryża? No właśnie, według włodarzy miasta takie auta nie dość, że kopcą, to tamują ruch i zabierają miejsca parkingowe. Nasz reporter przyjrzał się tematowi, stawiając jedno pytanie. Czy nagonka na właścicieli dużych aut ma jakikolwiek sens? Paryskie ulice są najpiękniejsze, sądzą co najmniej Paryżanie, choć ostatnio pojawił się u nich dość sporych rozmiarów problem. Samochody typu SUV. Plus grand, plus gros et plus polluant. Jest duży, szeroki i bardziej zanieczyszcza. Podaje portal Le Parisien. Od stycznia przyszłego roku w Paryżu będzie obowiązywał nowy wykaz opłat parkingowych, który obejmie większe samochody. Włodarze miasta zakochanych chcą pozbyć się stalowych gigantów, które raz, że zajmują dużo miejsca, dwa, palą za dwóch. Owszem, patrząc dzisiaj na statystyki i na dominujący typ nawozia na rynku, we wszystkich województwach to SUV jest numerem jeden. Przenosimy się na polskie drogi, gdzie SUV od lat cieszą się szczególną popularnością. No cóż, czy to źle, czy nieźle, mówi mi Wojciech Drzewiecki z Samaru. 52% aut to są wszystkie SUVy, jednak SUV taki większy segment klasy B, czyli klasa średnia, to jest udział na rynku mniej więcej 11%, a więc nie mamy tutaj do czynienia z jakimś dużym udziałem aut tego typu nawozia na rynku polskim. Zatrzymajmy się na tym zdaniu. To, że sąsiad kupił auto typu SUV, nie oznacza od razu, że jest rozrzutny i znacznie zanieczyszcza środowisko. Co więcej, producenci aut nazywają tak swoje produkty bardzo często tylko dlatego, że SUV brzmi po prostu lepiej niż hatchback. Producenci bardzo często dorabiają nazwę nadwozia do tego, co produkują, po to, żeby przyciągnąć klientów. Prawda jest taka, że ciężkich SUVów nie za dużo jest nawet w samym Paryżu. U nas to około 11%, u nich, jak wyliczyła ostatnio firma AAA Data, około 15%. To dobra zmiana, jeśli chodzi o środowisko i miejską przestrzeń, ale raczej mało kogo ona w ogóle obejdzie. A o tym wszystkim opowiadał Józef Niewiarowski. No, mimo że temat trudny, to jednak muzyka zrobiła swoje. No i tak, na Saint-Germain stał i nagrał te wszystkie fantastyczne samochody. Dźwięki i na pewno omlet i fromage także sobie skonsumował o poranku. W berecie. Kwadrans po godzinie, nie, już 16 minut po 8. Rozumiem, czemu lubisz Tarantina. Tarantina zaufała moja. Właściciele większych aut powinni płacić więcej na przykład za parking. To pomysł z Paryża i Państwa komentarze. Może nie zaczniemy się zastanawiać, czy to dobre, czy niedobre, to zastanówmy się, które samochodami w rzeczywistości są SUV-ami i które auta podlegają tym opłatom, bo nasze wyobrażenie albo pragnienie posiadania SUV-ów i kupowanie każdego wyższego samochodu, bardzo często te samochody są w potocznej mowie nazywane, że mamy SUV-a, ale to nie są SUV-y. To są różne inne wersje, modele samochodów, które nie podlegają tym opłatom. Podejrzewam, że wrócimy do maluszków. Chyba wtedy wszystko by wszystko fajnie i pięknie. Małe jest piękne. Jestem za, jeszcze raz za tym, żeby po prostu właściciele SUV-ów płacili więcej. Skoro właściciel jachtu płaci od długości łodzi na przystani, to dlaczego właściciel samochodu większego ma nie płacić więcej za parking? No właśnie. Sport Utility Vehicle. To są SUV-y. Ale pan rozszyfrował? Tak brzmi definicja, bo tak zacząłem się zastanawiać, o co chodzi z tymi SUV-ami, ale w pierwotnym założeniu samochody typu SUV... Czyli pojazd sportowy, użyteczny. To było takie auto, które jest przeznaczone dla ludzi, którzy aktywnie spędzają czas, więc tutaj nawet nic nie jest napisane o wielkości. Tu po prostu chodzi o sposób życia, styl. Bardzo pojemna definicja, więc może nawet auta, które nie stały obok SUV-a, się załapią na tę opłatę. Proszę Państwa, zamieńmy konie mechaniczne na konie tradycyjne, bo międzynarodowe zawody jeździeckie Kawaliada coraz bliżej. Warszawski Torwar opanują najlepsi jeźdźcy z całego świata. Tak jest. Kawaliada dzisiaj już startuje, potrwa do 19 listopada. O tym, co tam się będzie działo, to oczywiście będą mogli Państwo usłyszeć na antenie Trójki, ale też będzie szansa, żeby przeżyć te emocje na własnej skórze. Wystarczy do nas zadzwonić. Mamy dwa zaproszenia, 2 dwójki i 7 trójek. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day.

zwalniają na wysokości Brwinowa i w korku jadą po Pruszków, a nawet nieco za. No i też korek na południowej obwodnicy Warszawy między węzłami Warszawa-Opacz a Warszawa-Ursynów. Na obu jezdniach większy w kierunku Poznania. Bardzo zakorkowała się też obwodnica Krakowa na jezdni w stronę Katowic. Korek zaczyna się przed węzłem Kraków Południe i ciągnie po Kraków Tyniecki, ale korki mamy również w stronę Rzeszowa. Ten zaczyna się za bramkami w Balicach. No i Śląsk, tu sytuacja chyba wygląda najlepiej, bo niewiele się zmieniło w ciągu tej ostatniej godziny. Cały czas duże spowolnienia i korki na S86, trasa Sosnowiec-Katowice na jezdni do Katowic. Sponsorem audycji był Orlen. Przed nami serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Kierunkom i celom unijnych działań na najbliższych 5 lat poświęcony będzie mini szczyt unijnych przywódców w Zagrzebiu. W chorwackiej stolicy będzie premier Mateusz Morawiecki. O polskim stanowisku w sprawie programu strategicznego mówił w Polskim Radiu rzecznik rządu Piotr Müller. Jesteśmy przeciwnikami modyfikacji traktatów unijnych w taki sposób, że 4 państwa będą mogły w stanie przegłosować wszystkie pozostałe państwa Unii Europejskiej. Uważamy, że ten traktat, który teraz funkcjonuje, jest wystarczającym elementem integracji europejskiej. Dalsze kroki w tym zakresie mogą spowodować tylko negatywne skutki takiego poczucia narzucania rozwiązań przez inne kraje Unii Europejskiej. W roboczej kolacji oprócz przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela wezmą udział premierzy Chorwacji, Włoch, Malty i Polski. W Tokio 53-letni mężczyzna uderzył samochodem w barierę przed budynkiem ambasady Izraela. Ranny został policjant, sprawcę aresztowano. Dochodzenie w sprawie incydentu prowadzi japońska policja. W ostatnich tygodniach przed ambasadą Izraela w Tokio odbyło się kilka propalestyńskich demonstracji. Po ataku Hamasu 7 października policja wzmocniła ochronę izraelskiej placówki dyplomatycznej w Japonii. Stolicy. Będzie chłodniej. Synoptycy prognozują, że może występować oblodzenie na wierzchni dróg i chodników. W najbliższych dniach wydawane będą ostrzeżenia, mówi Emilia Szewczak z IMGW. Przede wszystkim na północnym wschodzie Polski i w rejonach podgórskich nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie, także kierowcy oraz piesi proszę zachować szczególną ostrożność. W weekend na południu Polski może intensywnie pruszyć śnieg, słabsze opady wystąpią na północy. Więcej o pogodzie po sporcie. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Od godziny 8 na warszawskim Torwarze trwają konkursy w ramach Kawaliada Tour. To wielkie święto jeździectwa, a ten zakorzeniony w polskiej tradycji sport odzyskuje nad Wisłą na znaczeniu, choćby dzięki awansowi polskich jeźdźców na konkurs drużynowy podczas przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich, mówi Jarosław Idzi, komentator sportów hipicznych, a w przeszłości pięcioboista. Tegoroczna kawaliada będzie wyjątkowa również ze względu na to, że będziemy patrzyli na nią z perspektywy zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jak wiemy, przedstawiciele 3 jeździeckich konkurencji, a zatem ujeżdżenia, Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego i WKKW, reprezentacje Polski, zdołały zakwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Kawaliada na Torwarze potrwa do niedzieli, kolejne rundy w Poznaniu za 3 tygodnie, a potem w lutym najpierw w Sopocie, a finały w Krakowie. Piątkowy wieczór upłynie polskim kibicom jednak pod znakiem wielkich nerwów. Reprezentacja kraju zagra z Czechami w ostatnim meczu kwalifikacji Euro 2024, mówi obrońca Mateusz Wieteska. Żeby podtrzymać nadzieję bezpośredniego awansu, na pewno musimy być skoncentrowani i skupieni na meczu piątkowym, zrobić naszą robotę i później liczyć na to, żeby był korzystny wynik dla nas w tym drugim meczu. Jeśli wygramy z Czechami, w nerwach będziemy czekać na poniedziałkowe starcie Czech z Mołdawią. Dziś wielkie święto tenisa. Słowianin z południa, dokładnie z Serbii Novak Djokovic, zagra z Polakiem, Słowianinem z północy, Hubertem Hurkaczem w ramach turnieju ATP Finals w Turynie, a polski tenisista wskoczył do rozpiski jako rezerwowy po rezygnacji Greka Stefanosa Tsitsipasa, który skreczował w pojedynku z Duńczykiem Holgerem Rune. Początek meczu o 14:30, a wczoraj Daniil Miedwiediew drugim zwycięstwem zapewnił sobie grę w półfinale. Wygrał z Niemcem Aleksandrem Zwierewem 7-6 i 6-4. Po zimnym prysznicu w pierwszym meczu Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał z Andrejem Rublowem 7-5 i 6-2. I jeszcze szybki przeskok do Japonii, gdzie rusza rajd Japonii właśnie. Ostatnia runda Mistrzostw Świata. W grze o złoto jest Kajetan Kajetanowicz z Orlen Teamu. Ta presja jest ogromna. Czuję tą presję, mamy szansę na Mistrzostwo Świata. Ta świadomość, że dużo leży w moich rękach, nie ułatwia mi zadania, nie ułatwia skoncentrowania się na celu, ale postaram się. Oczywiście mnie motywuje bardzo mocno i wierzę, że dobrze jesteśmy w stanie zakończyć sezon. Kajto ma zapewniony brąz, ale sprawa mistrzostwa wciąż otwarta, różnice w czołówce minimalne, a lider klasyfikacji WRC 2 Challenger, Fim Sami Pajari, w Japonii nie startuje. Więcej rozpogodzeń dzisiaj na wschodzie i na południu, na pozostałym obszarze chmury i przelotny deszcz. Temperatura od 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 5 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z południa i południowego zachodu. A Państwo słuchają porannego programu Pora na Trójkę. 24 minuty pozostały do godziny 9. Garb young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. History must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. Don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around, trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Większe auta zajmują więcej miejsca na parkingu, zużywają także więcej paliwa, więcej spalin emitują. Stąd pomysł władz Paryża, by spytać mieszkańców o to, czy tacy właściciele powinni także płacić wyższe podatki. A jestem ojcem trójki dzieci i w tej chwili posiadam mikrowan, tak zwany. Natomiast z tego co wiem, nowych mikrowanów już nie ma i być może kiedyś będę zmuszony kupić SUV-a, bo tylko takie samochody będą miały wystarczającą ilość miejsca dla dużej rodziny. Czy to też ma powodować, że mam płacić większy podatek? i ono ma w dokumenty wpisane, że to jest kombi. I pani w urzędzie powiedziała, że nie ma czegoś takiego w dowodzie rejestracyjnym jak SUV, tylko to jest to kombi. A posiadam taki samochód nie dlatego, że mam widzimisię i chcę jeździć dużym samochodem, tylko po prostu mając trójkę dzieci jeżdżących w fotelikach, w zwykłe kombi nie mieści mi się rodzina. Uważam, że nie powinno się podatkować takich dużych samochodów, takich gabarytów, dlatego że może to być lekko niebezpieczne. Od tego ktoś genialny może wpaść na pomysł, że trzeba będzie w końcu opodatkować na przykład osoby, które są większe, bo też zajmują więcej miejsca, na przykład w kolejce do okienka do urzędu, w autobusie, w tramwaju. Ja myślę, że nie powinno się podatkować dużych aut. Ale proszę państwa, jest taki pomysł, żeby na przykład pasażer linii lotniczych, kiedy jest większy, płacił za dwa miejsca. To prawda, są różnego rodzaju pomysły, no i mam nadzieję, że uda się je krytycznie jednak mimo wszystko zweryfikować, a może podatek od autobusów jeszcze. U nas za chwilę śniadanie w Trójce, salon polityczny, przepraszam, 19 minut pozostało do 9. Kończymy nasze spotkanie, proszę państwa. Olga Szućko, Michał Kowarski, Stanisław Perzyna, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Dziękujemy pięknie, życzymy dobrego dnia, a teraz czas na rozmowę w Trójce. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry Pani prezes. Dzień dobry. Będziemy o wielu tematach rozmawiali, ale każdy się czymś emocjonuje. Czekamy na mecz Huberta Hurkacza. Dzisiaj wiem, że Pani jest wielką fanką tenisa. Trzymamy mocno kciuki, rozumiem. Oczywiście, oczywiście za Huberta Hurkacza trzymamy kciuki. Proszę Państwa, to sport, a przejdziemy teraz do rzeczy ważnych z perspektywy emerytów. Tych, którzy szczególnie na emeryturę odchodzili w czerwcu. Trybunał rozstrzygnął kwestię wcześniejszych przeliczeń emerytur czerwcowych na korzyść wspomnianych już emerytów. Dotychczasowe zasady ustalania wypłaty z ZUS były, proszę Państwa, niezgodne z ustawą zasadniczą, ale przez wiele lat, jak się okazuje, nic z tym nie zrobiono. Pani prezes, czy sam wyrok Trybunału wystarczy? Czy samoistnie zmienią się przepisy? Czy trzeba będzie uruchomić jakąś inną procedurę? Nie, trzeba uruchomić procedurę. O tym mówił sędzia sprawozdawca, uzasadniając treść orzeczenia. W tej chwili powinna nastąpić zmiana przepisów. No i oczywiście przeliczenie świadczenia i zwrot tym osobom, które dotknęły jakby to niekorzystne naliczenie świadczenia. Także teraz już wszystko jest po stronie ustawodawcy i po stronie później rządu. I rzeczywiście to takie sytuacje, jeśli chodzi o system świadczeń emerytalno-rentowych, zdarzają się. Mhm. To nie jest pierwsza odosobniona sytuacja. A na czym polegał ta niezgodność, problem, że akurat w czerwcu? No problem polegał na tym, że są dwa rodzaje jakby waloryzacji. Jest taka roczna i są waloryzacje kwartalne. I właśnie tych czerwcowych, ta kwartalna, czerwcowych w tym okresie czasu kwartalna waloryzacja omijała i to jak wyliczono średnio 200-300 zł można powiedzieć dodatkowo powinni otrzymywać. Także teraz już tylko czas na nowe regulacje i spłacenie, wypłacenie tych świadczeń. Nowe regulacje to jest mocą ustawy? One tak, muszą być prowadzone? Dlatego, że teraz zresztą sędzia to jasno wskazał w uzasadnieniu. A co jeśli nowy rząd, przyszły parlament, przepraszam, bo może tak powinienem zapytać, nie wykona tego wyroku? No ja myślę, ja wychodzę jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wychodzę z takiego założenia, że jednak tym bardziej, że jest to jakby taki społeczny element i można powiedzieć no, bezdyskusyjny, to jest w interesie przeciętnego obywatela, to no nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby rząd tego nie zmienił. Także miejmy nadzieję, że tu nie będzie żadnych problemów. Że ustawodawca pochyli się na tym i w miarę szybko sprawę załatwi. Mówimy o interesie społecznym, tak by tak. Dobrze było, ale te decyzje zapadają w środowisku politycznym. Co się wydarzy, jeśli parlament przyszła większość no to już nie wykona tego? To jest już kwestia ewentualnie innych, czy nie wiem, bo podejmowanie jakichś innych procedur, może nie podpowiadajmy, na razie ustalmy, że ustawodawca powinien bezwzględnie, powinien choćby, mówię, jeśli każdy, kto mówiąc kolokwialnie, idzie do wyborów, obiecuje, że będzie respektował prawo, że będzie uwzględniał ten interes społeczny. Jednak kiedy walczymy o głos obywatela, to obiecujemy mu, że będziemy wobec niego lojalni. No i ja zakładam i tutaj, że taka lojalność będzie. A jeśli nie, no to będą musieli zainteresowani podejmować inne środki. Pytam dlatego, ponieważ pojawiają się takie głosy, to już jest publicystyka, ale też i wypowiedzi polityczne, że w składzie orzekającym był Justyn Piskorski, jeden z trzech sędziów, których wybór kwestionuje nowa większość sejmowa. Jeśli przyszły rząd zrealizuje orzeczenie, tak mówią publicyści i politycy, to pośrednio uznają ważność wyboru sędziego, którego traktują jako, tu cytuję, dublera. No to jest w ogóle skandal. Po pierwsze, od razu powiem, nie ma w Trybunale Konstytucyjnym sędziów, którzy byliby wybrani niezgodnie z obowiązującym prawem. Wszyscy sędziowie byli wybrani zgodnie z obowiązującym prawem. Chciałam zwrócić uwagę, że aby zostać sędzią, to trzeba Trybunału Konstytucyjnego w pierwszej kolejności trzeba być wybranym przez parlament, następnie złożyć ślubowanie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, po czym udać się do Trybunału Konstytucyjnego i oświadczyć, że chce się podjąć obowiązki sędziego. Wszystkie te trzy procedury muszą się dokonać? Muszą się dokonać, tak. Mamy taką też regulację ustawową, która definiuje właśnie sposób objęcia urzędu sędziego. Wszyscy ci sędziowie w taki sposób i zostali prawidłowo wybrani, i złożyli ślubowanie i przybyli do Trybunału. Mało tego, proszę państwa, pan były prezes Rzepliński skierował do nas wszystkich pismo, w którym stwierdza, że w związku z wyborem na stanowisko sędziego i w związku ze złożeniem ślubowania jako sędzią wyznacza nam wynagrodzenie w takiej i w takiej wysokości i wynagrodzenie wszystkim sędziom wypłacał, sędziowie mieli swoje pokoje. Jedyna rzecz była taka, że w zupełnie dowolny sposób prezes Trybunału Konstytucyjnego uniemożliwił trójce sędziów orzekanie. I to jest zupełnie dowolny, czyli dowolny nie dopuszczał sposób. Ich do orzekania. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w swoim orzekaniu podlegają wyłącznie konstytucji, więc nie ma żadnego organu ani podmiotu, którym może wpływać na ich orzekanie. Powiedziała pani, jak się zostaje sędzią Trybunału, a jak się przestaje nim być, ponieważ jak przyjmuje pani zapowiedź, że większość sejmowa chce mocą, uwaga, uchwały Sejmu zmienić ten stan rzeczy? Przyjmuję, zresztą nie tylko ja, ale wielu też prawników, przyjmuję to jako no, zupełne nieporozumienie i to jest jakby ktoś, kto cały czas odwołuje się do praworządności, chce naprawić praworządność, no, a jednocześnie planuje niepraworządność, no to powinien się zastanowić nad tym, czy takie działania nie wpływają na, nie destruują systemu prawnego i społecznego w państwie. I wracając teraz do tego orzeczenia, to nie dotyczy tylko sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale przecież dotyczy to całej rzeszy sędziów sądów powszechnych. No proszę państwa, takie działania, kwestionowanie statusu sędziów, to jest również właśnie to, o czym mówimy. Kwestionowanie orzeczeń. A orzeczenia sądów powszechnych dotyczą zwykłych ludzi. Ludzie nabywają spadki, ludzie dzielą majątki, ludzie uzyskują jakieś świadczenia, odszkodowania, rekompensaty i tysiące innych spraw. Rozwodzą się i teraz co? Ktoś ma pomysł, bo ma jakąś ideę fix, że należy tych sędziów, jak nie wiem, czy zemścić się i zgodnie z pewną tezą jednej z sędziów sądów powszechnych, że żądnej zemsty. I tylko dlatego, że ma taką koncepcję, która kompletnie nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących przepisów, czyli przepisy nie dają możliwości takiego zachowania. Ktoś taki chce zburzyć cały system prawny i chce i działa jakby na szkodę zwykłego obywatela. Więc ja apeluję i ciągle apeluję o spokój, o jakby takie zdystansowanie się i działanie na rzecz społeczeństwa, a nie przeciwko społeczeństwu. Rozumiem. Gdyby tak było, że jednak większość sejmowa, ta nowa, nie będzie chciała wykonać tego czy innego wyroku, wracamy teraz do tych przeliczeń emerytur czerwcowych, bo tutaj, proszę państwa, jest kwestia tego, że będzie to w miliardach liczone, jeśli chodzi o obciążenie budżetu naszego kraju. I jakiej reakcji instytucji europejskich można się spodziewać? I czy w takim przypadku, gdyby była, to powinna się pojawić Trybunału Sprawiedliwości Praw Człowieka, CUE, Komisji Weneckiej? Panie redaktorze, zakładam, że organy te są niezależne, apolityczne i zareagują w interesie obywatela. W interesie obywatela i zgodnie z obowiązującym prawem. Bo rozumiem, że gdyby większość sejmowa nie wykonała tego wyroku Trybunału, mogą popłynąć liczne skargi polskich obywateli do tych instytucji. Są różne. Generalnie zakładam, że wszystkie instytucje, no, które deklarują działanie zgodnie z obowiązującym prawem. Dobrze. W interesie obywateli. Bo ja zawsze o tym mówię, że sądy to są organy arbitrów. To są arbitrzy, którzy są powoływani przez społeczeństwo. Sędzia nie jest sam dla siebie. Społeczeństwo powołuje go, aby rozstrzygał spory. I on ma w interesie tego społeczeństwa, czyli indywidualnych osób, ale społeczeństwa, te spory rozstrzygać. Na tym polega istota funkcjonowania organów, które mają rozstrzygać spory, wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, a akurat tutaj jest jakby inne zadanie, ale również ci sędziowie są powoływani, wybierani przez Sejm w imieniu narodu. To teraz zapytam, o czyje interesy chodzi, czy tak powinno to wyglądać. Z wypowiedzi polityków, ale też i publicystów które się pojawiły, to będzie cytat: trzeba pilnie naprawić Sąd Najwyższy, Trybunał, KRS, Sądy Powszechne i Prokuraturę. Uwaga, projekty ustaw w tej sprawie przygotowali sędziowie i prokuratorzy, już nie będę wymieniał z jakich instytucji. To po co nam w takim razie parlament, jeżeli to te projekty ustaw mają przygotowywać sędziowie i prokuratorzy? No jest parlament, oczywiście do obowiązków parlamentu należy procedowanie, natomiast no jest pewna taka formuła, że są podmioty, które uważają, że jeśli przygotują jakiś projekt, to będzie to projekt, który uwzględnia jakby też jakby koncepcję środowiska czy danego podmiotu. Także tutaj nie miałabym, jeśli miałby doradzić, wskazać, jak miałyby te przepisy wyglądać. Natomiast no, podmiotem tym, który ma przeprowadzać procedurę legislacyjną, to oczywiście ale politycy jest mówią Sejm. Wprost, że żaden z polityków tego nie tworzył. Stworzyli to sędziowie, sędziowie z Justitii, no tak. Sądu Najwyższego, są to eksperci, pewne, prokuratorzy tak. Są z Lex Super Omnia. Tak, bo to traktuje się, ja tak domyślam się, że tutaj traktujemy te podmioty jako niekoniecznie podmioty uczestniczące w procesie legislacyjnym, ale jako jakichś ekspertów. No, zakłada się, że powiedzmy prokurator, który ma wiedzę, który ma doświadczenie w pracy jako prokurator, no to może stać się ekspertem. Taki to też przecież, jak pamiętacie państwo, projekt ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, gdzie właśnie taki ten pomysł był, żeby sędziów wybrać na zapas, tak żeby umożliwić wybranie sędziów jeszcze zanim rozpocznie się kadencja nowego parlamentu. No to był projekt, który był podobno przygotowywany w Trybunale, czy za pośrednictwem sędziów Trybunału. Ale mówię, oczywiście to są kwestie takie już, do których ja jakby tego tak szczegółowo nie śledzę. Rozumiem, to jeszcze do tego Sejmu. Czy Sejm ma na tyle władzy, ile przyznaje mu konstytucja? No oczywiście zawsze konstytucja jest najwyższym jakby prawem i wszelkie działania podmiotów i organów państwa polskiego muszą być zgodne z konstytucją. Czyli to z niej muszą wychodzić oczywiście. Wszystkie, oczywiście. Całe źródło prawodawstwa tak krajowego. Jest. Oczywiście. To jeszcze na koniec, bo spoglądam na zegar, powoli zmierzamy do końca. Sejm wybrał 4 posłów do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że wyboru dokonała większość sejmowa, która w ubiegłej kadencji Sejmu ten KRS nazywała neo-KRS-em, czy też jakimś tworem politycznym, karykaturą. Chciałem w takim razie zapytać, co sprawia, że coś jest sprawcze i praworządne? Czy decyduje o tym prawo, czy ludzie, którzy w nim zasiadają w tej instytucji? Bo z tego można byłoby wywnioskować, że jeszcze przed chwilą był to neo-KRS, jakaś karykatura. A kiedy zasiadamy? Po zmianie struktury, czy też osób, które w nim zasiadają, nagle jest to instytucja poprawnie funkcjonująca. Ja zakładam, że te polityczne wypowiedzi, głównie polityków i takie to używanie, właśnie żonglowanie, neo, dubler i tak dalej tym językiem, to jest dla celów politycznych, a że w gruncie rzeczy osoby te mają wiedzę wystarczającą, żeby ocenić, że zarówno Krajowa Rada Sądownictwa, jak i Trybunał Konstytucyjny działają zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zasiadają w nich zgodnie z prawem wybrani sędziowie. I ciągle przypominam, że nie może być, niezgodne będzie z konstytucją kwestionowanie statusu sędziego, ponieważ sędzia, którego jakby, który otrzymał mandat, mówię teraz o sędziów sądów powszechnych, wykonywania swojej funkcji od prezydenta Rzeczypospolitej, a prezydent Rzeczypospolitej działa na podstawie konstytucji, wykonuje swoją prerogatywę. Prerogatywa prezydencka zamyka postępowanie. I podważanie prerogatywy prezydenckiej to podważanie ustroju państwa, to jakby wprowadzanie do systemu państwa, wprowadzanie do funkcjonowania państwa polskiego takich elementów destrukcji i destabilizacji. I apeluję do wszystkich, aby rzeczywiście przejrzeć konstytucję, przeczytać ją rzetelnie i zorientować się, czym jest prerogatywa prezydencka. I apeluję o spokój, jeśli chodzi o sądy, wymiar sprawiedliwości i Trybunał Konstytucyjny, bo tylko spokój może zapewnić spokój w społeczeństwie, a to jest chyba dla nas wszystkich priorytet. 20 ostatnich sekund. Pytanie jeszcze, jak funkcjonuje dzisiaj Trybunał Konstytucyjny? Jest mnóstwo komentarzy, wypowiedzi, także polityków, publicystów. Trybunał funkcjonuje bez problemów. Właśnie przed chwilą było, dwa dni temu wydano orzeczenie, tydzień wcześniej również wydaje.